ओम ज्ञानत्विरंधस्य ज्ञानंजनशलाकाय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जो ही हृदय में नैष्टिक प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के राजो तथा तमो गुणों के प्रभाव यथा काम इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तात्पर्य, अपनी सामान्य स्वाभाविक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण तुष्ट रहते हैं। यह स्थिति ब्रह्मभूत या आत्मानंदी या आत्मतुष्टि कहलाती है। यह आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय सुख की तुष्टि जैसी नहीं होती, निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञान अवस्था में रहते हैं, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होते हैं। या सिद्धि की अवस्था नैष्टिक भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त होती है। भक्ति कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की अनन्य सक्रियता है। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से अभिमिश्रित दूषित हो जाती है। फलतः काम इच्छा लोभ निष्क्रियता मूर्खता तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। भक्ति का प्रभाव रजो तथा तमो गुणों के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण द्वारा प्रकट होता है। तब भक्त तुरंत ही सत्वगुण में स्थित हो जाते हैं और वह उन्नति करते हुए हुआ वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद को प्राप्त होता है। केवल इसी शुद्ध सत्व अवस्था में कोई व्यक्ति भगवान के शुद्ध प्रेम के कारण अपने समक्ष कृष्ण को सदा देख सकता है। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहते हैं, अच्छा वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। किंतु एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों न हो, सदैव हानिप्रद होता है। भक्त न तो मूर्ख होता है न कामी। हानि पहुंचाने वाले मूर्ख तथा कामी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं हो सकते, भले ही वे अपने बाहरी पहनावे से अपने आप को भक्त क्यों न विज्ञापित करे। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्र भले ही भिन्न हो, किंतु गुणवत्ता की दृष्टि से भक्त तथा भगवान एक होते हैं। इसके पहले एक प्रसिद्ध श्लोक है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमा श्लोक है भक्ति भवती नैष्टिकी। एक अभद्रता है बिना कारण से माइक हमेशा एडजस्ट करना, तो बैठो सुनो और आशा है कि सुनने से आपकी रुचि बिना कारण से माइक एडजस्ट करने में कम जाएगी। तो एक प्रश्न है, साधारण प्रश्न, क्यों नष्ट प्रायेश भद्रेश अभद्रता, माइक एडजस्ट करने की अभद्रता क्यों प्राय नष्ट होते हैं? पूर्णतया से नष्ट नहीं होते क्यों भगवत श्रवण करने से? तो इस श्लोक में और इनके बाद और सभी श्लोक जो है, इस श्लोक में ये प्रश्न का उत्तर है कि भगवत श्रवण करने का प्राथमिक फल है कि हृदय स्थित कलुष प्राय नष्ट होते हैं, और फिर तदा रजस्तमो भाव कामालो भादयश्चय चेत एतायनाविधं स्थितं सद्वे प्रसीदति। तो भगवत श्रवण करने से तो धीरे धीरे वो सब अभद्र जो हृदय में है तो लगभग नष्ट होते हैं, फिर वो श्रवण करने वाले श्रोताओं का हृदय सत्वगुणी होते हैं, और ऐसे सत्वगुण में स्थित होने से वे और श्रवण कीर्तन करने से धीरे धीरे पूर्ण शुद्ध होते हैं। तो ऐसे भी कीर्तन का प्रभाव, कीर्तन संकीर्तन करने का प्रथम प्रभाव है चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय शुद्धि होती है कीर्तन करने से। और इस नाष्ट प्रयेश बाबा द्रेशु श्लोक में श्रवण करने से हृदय शुद्ध जाते हैं, तो दोनों से होते हैं। तो हम क्या करेंगे, कीर्तन करेंगे या श्रवण करेंगे? श्रवण करने से हृदय परिमार्जित होते हैं, और कीर्तन करने से तो एक ही प्रभाव होते हैं। तो हम क्या कीर्तन करेंगे या श्रवण करेंगे? दोनों से हृदय शुद्ध होते हैं, और शुद्ध हृदय में भक्ति, शुद्ध भक्ति प्रेम भक्ति का उदय होते हैं। तो हम कौन सा करेंगे, हमारे लिए कौन सा सबसे बड़ा फलप्रद होगा? तो उत्तर है कि श्रवण करने चाहिए और कीर्तन भी करने चाहिए। तो कीर्तन के बिना श्रवण नहीं होते हैं, और श्रवण के बिना कीर्तन नहीं होते हैं, तो दोनों एक साथ करना चाहिए। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय। श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय, तो कृष्ण प्रेम वो हर एक जीव का स्वभाव है। इस भक्ति साधना जो हम करते हैं वो कोई कृत्रिम पद्धति नहीं है, ये सहज प्रणाली, स्वाभाविक प्रणाली है। तो आत्म सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो अन्य प्रकार की साधना करने से अन्य प्रकार की सिद्धि मिल जाती है। योग, योग साधना करने से तो योग सिद्धि प्राप्त होती है, अनिमा लघिमा महिमा प्राप्ति इत्यादि। लेकिन भक्ति करने से क्या होते हैं, भक्त्या संजतया भक्त्या, भक्ति करने से भक्ति होती है, अर्थात साधना भक्ति करने से। तो रुचि, वो स्वाभाविक रुचि का उदय होते हैं, और रुचि का उदय का दूसरा नाम है राग, रागानुग भक्ति। तो श्रवण करना चाहिए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिए उदय, तो श्रवण करना चाहिए। और श्रवण करने का फल है, स्वाभाविक फल है कि जो श्रोता है तो कीर्तनकारी होंगे। यदि हम अच्छी तरह भगवत कथा सुनते हैं तो हम स्वभावतः से हरि कीर्तन करेंगे, क्योंकि कीर्तन करना एक सांप्रदायिक धर्म नहीं है, कीर्तन है आत्मा का स्वभाव। जो मुक्त भक्तजन, मुक्तजन स्वभावतः कीर्तन करते हैं। हरि कीर्तन जीव का स्वभाव है, क्योंकि सभी जीव कृष्ण दास है, और सभी जीव का स्वभाव है कृष्ण प्रेम, और प्रेम का एक लक्षण है कि जो प्रेम के आश्रय है, मतलब जो प्रेम पात्र है, वे प्रेम का विषय का गुणगान सदैव करते हैं। तो भगवान कृष्ण है विषय विग्रह, वे प्रेम का विषय है, और राधा आदि सभी भक्त प्रेम का आश्रय है, उनमें कृष्ण प्रेम है, कृष्ण ही प्रेम का विषय है। और सब वो प्रेम कहाँ है, वो सब भक्तों में वो प्रेम है। और भक्त जन सदैव प्रेरित होते हैं कृष्ण कीर्तन करना। तो इस भौतिक वास्तव में हम कीर्तन नहीं करते हैं, हम अप्रेम या विकृत प्रेम के विषय का कीर्तन करते हैं, अर्थात हम अयोग्य व्यक्तियों की प्रशंसा करते हैं। तो अभगवान, जो भगवान नहीं है, ऐसे व्यक्तियों का कीर्तन करने से, तो कीर्तन करना मुक्त जीव का स्वभाव है, और बद्ध जीवों का एक ही स्वभाव है कीर्तन करना। लेकिन अयोग्य पात्र का कीर्तन करने का फल से वे बद्ध अवस्था में रहते हैं। तो इसलिए श्रवण करना चाहिए, किंग कीर्तन करना चाहिए, जिससे हम नष्ट प्रयेश भवद्रेशु, हम हृदय की ज्वल्ला से, काम क्रोध लोभ आदि ज्वल्ला से मुक्त हो सकते हैं। निताय पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल, जय छायाय जगत जुराय। तो हृदय में वो ज्वाल ज्वल आग का जाओ सदैव ज्वलते हैं, काम अग्नि दुष्परेण लेन च। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक काम आग जैसे है, और सदैव हृदय में ज्वलते हैं, और इसलिए हम भौतिक वस्त्र में कभी भी शांति नहीं मिलते। तो वो काम क्या है, वो काम कृष्ण प्रेम का परिणाम है। प्रेम और काम तो दोनों के स्वभाव एक ही है, लेकिन प्रेम का विषय है कृष्ण, और भौतिक काम का विषय है अकृष्ण कृष्णेतर अर्थात अन्य बद्ध जीवों को स्नेह करना काम का नाम है। तो आत्मेन्द्रिय प्रीति वंश तारे बोले काम कृष्णेति कृष्णेन्द्रिय क्या श्लोक है आत्मेन्द्रिय प्रीति वंश तारे बोले काम कृष्णेन्द्रिय प्रीति वंश धरे प्रेम ना। तो प्रेम और काम दोनों के लक्षण एक ही है लेकिन प्रेम का विषय है कृष्ण और काम का विषय है कृष्णेतर। कृष्ण के बिना अन्य सभी बाध्य जीवों। तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम वो कृष्ण प्रेम स्वाभाविक है लेकिन बद्ध अवस्था में कृष्ण को भूल करके हम अन्य श्रवण कीर्तन करते हैं। कृष्ण बाह्य मुख होया भोगवंश खड़े निकटस्थ माया तारे जपटिया धरे। तो हम जब कृष्ण को उपेक्षा करके इस भौतिक जगत में आते हैं तो तब से होया माया अरदास करी करे नाना अभिलाष। शुद्ध प्रेम में एक ही इच्छा होती है भक्तों की एक ही इच्छा होती है कृष्ण सेवा करना और बद्ध अवस्था में वो कृष्ण प्रेम विकृत होने से वो एक शुद्ध इच्छा का परिणाम असंख्य भौतिक इच्छाएं। तो इसलिए श्रवण करना चाहिए श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उधर। और क्या श्रवण करना तो पहले यही बात समझ सुनना चाहिए कि हम शरीर नहीं है हम आत्मा है हम सच्चिदानंदमय है हम अभी काम को लोभ से पीड़ित होते हैं लेकिन मुक्त अवस्था में ये काम क्रोध इत्यादि का प्रभाव नहीं होते अथवा वो काम क्रोध लोभ इत्यादि शुद्ध रूप में होते। शुद्ध काम भी है काम अच्छा नहीं है काम ही लोभी व्यक्ति अच्छा नहीं है लेकिन कृष्ण सेवा के लिए काम ही होना अच्छा है कृष्ण सेवा के लिए लोभी होना अच्छा है कृष्ण सेवा में घुसा होना अच्छा है। अर्जुन का प्रस्ताव था मैं साधु बन जाऊंगा लड़ाई नहीं करूंगा मैं सात्विक होऊंगा और कृष्ण भगवान अर्जुन को क्या बोले थे क्या तुम बदमाश हो लड़ाई करो माम अनुस्मर युद्ध छ नकली योगी मत हो वास्तविक योगी हो। तो वास्तव योगी कैसे गंडीव उठा लो युद्ध करने से योगी बन जाओ योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गते नाम सर्वात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समय युक्त तमो मत। श्रेष्ठ योगी कौन है तपस्वी या कर्म योगी या अष्टांग योगी नहीं भक्ति योगी। और भक्ति योगी भक्ति योग कैसे साधित होते हैं भगवान का आदेश पालन करने में। तो भगवान का विशेष आदेश अर्जुन को लड़ाई करना था और भगवान इस कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे और भगवान लड़ाई करना नहीं बोलते सबको बताया हरि कीर्तन करो श्रवण आदि श्रवण कीर्तन करो श्रवण और कीर्तन करो। तो दोनों करना चाहिए दोनों अभिन्न है। श्रवण कैसे श्रवण होते हैं तो एक व्यक्ति कृष्ण कथा कीर्तन करते हैं और अन्यों सुनते हैं, और जो श्रोता है श्रवण करने से प्रेरित हुए वे भी कीर्तनकारी होते हैं। तो श्रवण का फल ही कीर्तन और कीर्तन का फल श्रवण होते हैं, तो दोनों इस प्रकार क्या बोलते हैं, इनसेपरेबल, अच्छेदनीय, इनसेपरेबल, अभिन्न इज नॉन डिफरेंट बट इनसेपरेबल, अच्छेदनीय एक शब्द है, मुझे मालूम नहीं आप समझते के लिए, जो अभिन्न है जो भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इनसेपरेबल का मतलब तो कभी भी भिन्न नहीं हो सकते। तो संस्कृत शब्द है अचेद्य, अचेद्य यम मदाह्यो यम अचेद्य। तो यदि कीर्तन हो तो श्रवण भी होते, और अगर श्रवण हो तो कीर्तन होते, और बिना कीर्तन, बिना कीर्तन से श्रवण नहीं होते, और श्रवण के बिना कीर्तन नहीं होते। तो दोनों होने होना चाहिए। क्रम में श्रवण पहला होते हैं, तो हम कैसे कीर्तन करेंगे, तो पहले क्या कीर्तन करना, किस लिए कीर्तन करना, पहले सुनना चाहिए, तो पहले श्रवण करना चाहिए। और जिससे हम योग्य होंगे इस गहरा भक्ति तत्व में प्रवेश करने के लिए, इसलिए कीर्तन भी करना चाहिए। इसलिए हम पाठ प्रवचन के पहले कीर्तन कर, नाम कीर्तन करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, और वो कीर्तन कर, नाम कीर्तन करने से मन अर्थात हृदय चेतना जब प्रस्तुत हो, स्थिर हो, उत्साही हो भगवत कथा सुनने के लिए, फिर हम प्रवचन करते हैं। तो दोनों एक साथ करना चाहिए। और श्रवण कीर्तन करने का प्रथम फल है कि वो हृदय अग्नि, वो ज्वाला जो है, काम भौतिक काम क्रोध लोभ इत्यादि का पीड़न तो कम हो जाते हैं, फिर हम सत्व गुण में स्थित होते, फिर हम भगवत कथा अच्छी तरह सुन सकते हैं। तो हमारी बहुत दफे यही अनुभूति है कि हम स्कूल या कॉलेज या किसी जगह में जाते हैं प्रचार करने के लिए, और वहां के लोग जो इतना अस्थिर है और इतना पुण्यहीन है कि भगवत कथा श्रवण के लिए तो बिल्कुल अयोग्य है, तो सामान्य बात बोल के कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, तो ये प्राथमिक बात भी समझने की सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मन इतना विचलित है, इतना रज और तामगुणी है, तो बंदर जैसे लोग तो हरि कथा नहीं सुन सकते। प्रभुपाद बहुत दफे बोले कि यदि हम गीता प्रचार करेंगे कुत्ते के बीच में तो कुत्ते क्या समझे। तो मानव जन्म में अवसर है हरि कथा श्रवण करने, लेकिन मनुष्य यदि पशु हो तो अधिकार नहीं मिलते हैं श्रवण करने के लिए। तो आज के जमाने में पूरा मानव समाज का प्रयास है मानव को पशु बनाना, और उसमें सफलता भी होते हैं, तो ज्यादा लोग आहार निद्रा भय मैथुन में सदैव व्यस्त रहते हैं। तो इस कृष्ण भक्ति आंदोलन का प्रयास है कृष्ण भक्ति प्रचार करना, लेकिन किन में, किस प्रकार के मनुष्य में कृष्ण भक्ति प्रचार का फल होगा? तो मनुष्य यदि पशु जैसे हो तो बहुत कठिन होते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करना। तो इसलिए हम पहले सबको गीता वाणी प्रचार नहीं करते हैं, जन साधारण के लिए ऐसा प्रबंध है, मंदिर बड़ा मंदिर बनन जिससे लोग आकर्षित होंगे मंदिर आने के लिए। तो साधारण लोग जो मंदिर आते हैं देखने के लिए क्या है मंदिर में, जो बहुत सुंदर जैसे बिल्डिंग है अंदर में क्या है, और देखते हैं ठाकुर जी को देखते आरती देखते हैं। लेकिन जो और भी बुद्धिमान है तो खाली आंखों से दर्शन करना प्रयास नहीं करते हैं, तो कान में से वो आत्मज्ञान के द्वारा दर्शन करने का प्रयास करते हैं। आंखों के द्वारा वो दर्शन जो मिलते हैं तो उससे और फलप्रद है कानों में से भगवत तत्व विज्ञान श्रवण करने से, उससे ज्यादा फायदा होगा। फायदा होगा कि श्रवण करने से हम योग्यता मिलेंगे आंखों के द्वारा दर्शन करने। जब तक हम कानों में से दर्शन नहीं करते हैं तब तक आंखों में से भगवान का रूप दर्शन करना संभव नहीं है। तो यदि हम केवल आंखों के द्वारा भगवान का रूप देखेंगे क्या होते हैं, आंखों में से वो आकार जो हम देखते हैं तो वो आकार वो संस्कार मन में आते हैं, और अगर मन में पूरा दूषण है काम क्रोध लोभ इत्यादि है तो फिर हम भगवान का रूप हमारे लिए एक भोग्य वस्तु जैसे देखेंगे। तो यही जगत दर्शन है। जगत दर्शन है कि हम सब कुछ देखते हैं, हम क्या देखते हैं तो सभी वस्तुओं मेरा भोग के लिए है। तो यही जगत दर्शन है। और गोलोक दर्शन है कि पूरा जगत ईश्वर की संपत्ति है, ईशावस्यमिदं सर्वम्। तो सब कुछ ईश्वर के वश में है, सब कुछ ईश्वर की संपत्ति है, इसलिए हर एक वस्तु भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। मैं भोक्ता नहीं हूं, भोक्ता है भगवान। तो ये गोलोक दर्शन है। तो खाली आंखों से देखने से इस गोलोक दर्शन प्राप्त करना संभव नहीं है, कानों में से भगवत वाणी सुनने से इस गोलोक दर्शन प्राप्त होते हैं। तो इसलिए श्रवण करना चाहिए जिससे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके हम काम क्रोध लोभ इत्यादि से मुक्त हो सकते हैं। तो क्या होते हैं भगवत तत्व विज्ञान कानों में से प्राप्त करने का फल क्या है कि हम समझते हैं कि मैं भोगी नहीं हूं, मैं जगत का भोगी नहीं हूं, मैं कृष्ण दास हूं, फिर काम बंद हो जाते हैं। काम क्या है? मैं भोगी हूं और सब कुछ जो है मेरा भोग के लिए है, तो यही काम है। काम का स्रोत है अज्ञान, तो श्रवण करने से हम ज्ञान मिलते हैं कि मैं भोगी नहीं हूं, मैं कृष्ण दास हूं। तो खाली यही बात समझने से काम बिल्कुल रुक जाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि जीव कृष्णदास ये विश्वास कर लेता और दुख नहीं। तो सभी प्रकार के दुख बंद करना का एक उपाय है। तो दुख अनेक प्रकार है और सभी प्रकार के दुख बंद करने का एक उपाय है, क्योंकि सभी प्रकार के दुख का एक कारण है, एक स्रोत है, वो ही अज्ञान है। वो अज्ञान क्या है कि मैं कृष्णदास नहीं हूं, मैं जगत के ईश्वर हूं, मैं जगत के भोक्ता हूं। तो वो अज्ञान हटाने के लिए श्रवण करना चाहिए। हमारी वास्तविक अवस्था क्या है? हम दास है, तो हम कृष्णदास है। इस वचन सुनने से एक साथ हम काम क्रोध लोभ इत्यादि का पीड़न से मुक्त होते हैं और एक साथ भक्ति का उन्नयन है। तो कृष्ण के बारे में सुनने से जीव का स्वाभाविक आकर्षण कृष्ण के लिए उदित होते हैं, तो इसलिए श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने से हम धीरे धीरे शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं और शुद्ध कृष्ण भक्ति में स्थित होते हैं। तो आशा है कि भक्ति में भक्ति करने से हम धीरे धीरे उन्नति करेंगे। तो यदि हम भक्ति में उन्नति नहीं करते हैं तो उसका क्या कारण होगा? तो कारण अनेक हो सकते, लेकिन मुख्य कारण है कि हम अच्छी तरह और यथेष्ट भी श्रवण नहीं करते हैं। श्रवण करने से हृदय शुद्धि होते हैं, हम धीरे धीरे साक्षात्कार करते हैं, हृदयंगम करते हैं कि मैं कृष्णदास हूं और मेरा और कोई दूसरा कर्तव्य, कोई दूसरा धर्म, कोई दूसरी सेवा नहीं है कृष्ण भक्ति के अलावा। तो सुनने से हम अवगत होते हैं, फिर अस्वस्थ होते हैं कि भक्ति ही मेरा एक ही कल्याण का पंथा है। फिर हम शांति मिलते हैं कि पूरा विश्वास होते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, मैं भगवान कृष्ण के चरण आश्रय में हूं, मेरी क्या चिंता है? कुछ भी चिंता नहीं है। तो ऐसे श्रवण करने से हम धीरे धीरे रजोगुण तमोगुण का प्रभाव से मुक्त होते हैं, सात्विक होते हैं, फिर शुद्ध सत्व में स्थित होते हैं। लेकिन जो श्रवण नहीं करते हैं, जो सेवा भी ज्यादा करते हैं लेकिन श्रवण नहीं करते हैं, तो भक्ति में प्रगत नहीं होते हैं। सिद्धांत आलस्यजन अनाथ तो चारण चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहें सिद्धांत बोले अचित न करो अलस यहा होते कृष्ण लागे सूर्य रामानस, तो अलसी नहीं होना चाहिए सिद्धांत समझने में। सिद्धांत भक्ति सिद्धांत समझने से मन दृढ़ता से भक्ति को ग्रहण करते हैं, और यदि हम सिद्धांत समझने में अर्थात श्रवण करने में आलसी होते हैं तो क्या होते हैं, सिद्धांत आलस्यं अनर्थोच्चारणम्। यदि हम श्रवण करने में आलसी होते हैं तो सभी अनर्थ तो नहीं चलेगा। तो श्रवण श्रवण करना क्या है, तो क्लास में बैठना वो पत्थर जैसे वो श्रवण नहीं है, कानों को खुलना चाहिए। यदि हम सोचते हैं कि मैं क्लास जाता हूं और ऐसे मन बंद करके कानों को बंद करके बैठूंगा और उससे फल होगा, क्लास जाता था और फल होता था, तो ऐसा कोई फल नहीं होता। तो पक्षियों भी बाहर से हरि कथा सुनते हैं और उससे पक्षियों का पुण्य होते हैं, और हम भी यदि मन और कानों को बंद करके क्लास में बैठते हैं हमारा पुण्य का फल होगा, लेकिन भक्ति शुद्ध भक्ति वो फल नहीं होगा। तो मन लगा के कथा सुनना चाहिए, और मन लगा के कैसे, तो यही इच्छा के साथ कि मेरी इच्छा है श्रवण करने से कि मेरी कृष्ण चरण के लिए मेरी दृढ़ भक्ति होगी, और ये सब भक्ति बाध काम को लोभ इत्यादि से मुक्त होगा। तो यही श्रवण है, सिद्धांत समझने में तत्पर होना चाहिए। भक्ति सिद्धांत क्या है, और जो अच्छी तरह श्रवण नहीं करते हैं तो बहुत साल का भक्ति का अभिनय करके भी तो मौलिक भक्ति सिद्धांत भी नहीं जानते, तो 10 15 20 साल के बाद भी पूछते हम क्यों देवी देवियों की पूजा नहीं करेंगे, मंगल आरती जाने का क्या जरूरत है, हम बाहा का ब्रेड इत्यादि क्यों नहीं खाएंगे, हम ये वेजिटेरियन है, हम भगवान को खिला सकते फिर हम कहेंगे, तो ये सब प्रश्न पूछते बहुत सालों के बाद, क्योंकि शुरू से ऐसे भक्त कनिष्ठ भक्त 20 साल के बाद भी कनिष्ठ भक्त, तो शुरू से उनके अभ्यास नहीं था श्रवण करना, लेकिन हम क्लास जाते हैं लेकिन नहीं सुनते हैं। तो जो हमारे लिए औषध होगा रसायन होगा, तो उस प्रकार की कथा में आगा रुचि नहीं हो, यदि हम केवल मनोरंजनी बात सुनने में रुचि मिलते हैं तो हमारा भाव रोग की चिकित्सा नहीं हो, तो वो कृष्ण कथा वो दवाई तो थोड़ा खड़वा होगा लेकिन परिणाम होगा अमृत आस्वादन, योग्यता कृष्ण प्रेम भक्ति अमृत आस्वादन करने की योग्यता प्राप्त होते हैं, तदा रजस्तमो भाव कामालो भादय चेता एतायन अनाविदं स्थितं सत्ते प्रसीदति। अच्छी तरह श्रवण करने से कि हम शरीर नहीं है, हम नित्य कृष्ण दास है और कृष्णार्थे अकेला चेष्टा, सभी प्रयास केवल कृष्ण का सुख के लिए होना चाहिए। रंच भी स्वार्थ, भौतिक स्वार्थ का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो यही बात सुननी चाहिए। तो कैसे हम भौतिक वस्तुओं को आकृष्ट है, आसक्त होते हैं, ये सब भौतिक संस्कार जो हृदय में है, ये सब भौतिक आसक्तियां बहुत जुड़ा है। तो यदि हम जुड़ता से भक्ति साधना नहीं करते हैं तो ये बहुत सख्त आसक्तियों का कटना नहीं होगा। इसलिए महात्मा जन का वर्णन है, सततम कीर्तयन्तो मां यथंतश्च जुड़व्रता। कीर्तन करना चाहिए जुड़ता से, कृष्ण भक्ति साधना जुड़ता से करना चाहिए। जुड़ता का मतलब एक निष्ठ भाव होना चाहिए। यदि हमारी निष्ठा बहुशाखा होती है, बहुशाखा ही अनंतश्च बुद्धि और व्यवसाय नाम, तो समाधि नहीं होगी। हमारी निष्ठा, हमारी भक्ति, हमारी साधना तो एक दिशा पर होना चाहिए। वो दिशा क्या है? बैक टू होम, बैक टू गॉड है, भगवान का धाम जाने के लिए, भगवान के चरण सेवा करना। तो हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए। तो यही बात सुनना चाहिए कि भौतिक भोग विलास गार्हित है, भौतिक भोग विलास और हरि भक्ति विलास तो दोनों एक ही नहीं है। हरि भक्ति विलास सनातन गोस्वामी की एक महान पुस्तक है, हरि भक्ति विलास, जिसमें भक्ति कैसे करना है पूरा वर्णन है। संक्षेप में जिसमें वो सब मुख्य नियम है, वो भक्ति रसामृत सिंधु है। तो भक्ति रसामृत सिंधु में डूब जाना चाहिए, नहीं तो हम भवसागर में डूब जाएंगे। तो भक्ति रसामृत सिंधु में डूब जाना चाहिए। तो कैसे? श्रवण आदि शुद्ध चित्त करिए उदय, श्रवण करने से, कीर्तन करने से, सेवा करने से। तो हरि नाम ही मुख्य उपाय नहीं है, हरि नाम ही उपाय है। तो क्यों हम श्रवण को इतना सा जोर देते हैं? क्योंकि कीर्तन के, श्रवण के बिना कीर्तन नहीं होता। वो कीर्तन यदि हम कृष्ण कृष्ण कहते हैं लेकिन श्रवण का अभाव से हम नहीं जानते कृष्ण कौन है, तो हम कृष्ण कृष्ण बोल के धारणा करेंगे कि कृष्ण है वो एक्टर जो टीवी में आते हैं, महाभारत का कृष्ण, टीवी महाभारत का कृष्ण, या कि कृष्ण निर्गुण है, निर्विशेष ब्रह्म का प्रकृति है, वो ही कृष्ण है, या कृष्ण है एक महान व्यक्ति जिनका चरित्र पूरा शुद्ध नहीं था। तो ये सब कृष्ण कृष्ण बोलने के साथ ये सब भूल धारणा यदि हो तो हम वास्तव कृष्ण ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम हम वो ही कृष्ण का कीर्तन नहीं कर्ण का फल से तो कृष्ण कृष्ण शब्द उच्चारण करके भी हम गोलोक धाम नहीं जाएंगे। काल्पनिक कृष्ण संबोधन करने से हम काल्पनिक फल मिलेंगे। तो वास्तव कृष्ण कौन है? वास्तव कृष्ण का वर्णन है श्रीमद् भागवत में, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु। वेद्य वास्तव क्या है? कृष्ण। और सब कुछ जो है तो और सब कुछ सब अन्य धारणा जो है कि कृष्ण ऐसे है कृष्ण वैसे है मैं ईश्वर हूं और कृष्ण ईश्वर है एक ईश्वर है बहुत ईश्वर है उनमें मैं एक हूं तो ये सब भूल धारणा से भक्ति नहीं होती है। इसलिए श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिए उदय। क्या उदित होते हैं? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम। हरे कृष्ण।